10. DJ Almur is taking you on a journey. I'm alive. on Kiss FM. Am ascultat în Club Mix Will.i.am și Justin Bieber, That Power, Matt Nevin Extended Mix. Dacă vreți să păstrăm legătura, vă invit pe facebook.com/djalmud. Mergem mai departe în Club Mix și am pentru voi chiar acum cel mai recent single semnat Britney Spears. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Mai devreme Mark Knight, Stefanos Oferini, That Sound cu a cappella de la Blurred Lines, apoi Dirty Secrets ne-a adus bootlegul său pentru Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Podcastul și tracklistul complet al emisiunii îl găsiți începând de luni, ca de obicei, pe kissfm.ro/clubmix. Mergem mai departe și vă aduc chiar acum Mark Knight, Your Love. Enjoy! Action. The action. When you're in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh. and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Bring the action. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rockin' out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, house. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go, shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Club Mix on Kiss FM. Bring the action. This night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, forever, forever, ever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Action. sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and în continuare alături de voi pe frecvențele Kiss FM. Dacă vreți să ascultați alte producții și seturi semnate de mine, nimic mai simplu, trebuie doar să intrați pe soundcloud.com/almud. Am ascultat mai devreme Sebastian Ingrosso, Tommy Trash și John Marin, o piesă care îmi place foarte, foarte mult, Reload se numește, iar în minutele ce urmează vă aduc o piesă care este foarte, foarte aproape de inima mea. Este vorba de remixul lui Alesso pentru One Republic, If I Lose Myself. Lose myself to you. on Kiss FM. Se numește hitul care l-a făcut cunoscut întregii lumi pe Tom Craft în 2003. Ei bine, 10 ani mai târziu ne-a dus un re-edit pe care tocmai l-am ascultat în Club Mix. Mergem mai departe și păstrăm filmul acesta Progressive House și vă aduc chiar acum Alesso, Sebastian Ingrosso și Ryan Tedder, Calling Lose My Mind, imediat după David Guetta și Ne-Yo. Alături de ei când ne cântă Play Hard. Lose my mind. Turn it up. Hey, said a hustler's work is never through. Turning up the temperature. Angelo este unul dintre producătorii și DJ-ii mei preferați. Am ascultat cel mai recent single al său, un club mix, Silver se numește. Mergem mai departe și vă aduc o piesă foarte, foarte simpatică venită din partea unui producător în ascensiune. Aura Knows cu Million Voices, chiar acum pe Kiss FM. A journey into sound. Breathe. blow the fucking roof off. Hardwell, W&W, Naria Milani, Brass Knuckles și Emir Duru, Hurricane Adam Jumper, am ascultat cel mai recent mashup făcut de mine. Dacă v-a plăcut și-l vreți, îl găsiți cu siguranță pe soundcloud.com/almud. Ei bine, am ajuns la finalul orei pe care am avut-o de petrecut împreună aici la Kiss FM. Vă dau întâlnire mâine dimineață pe Kiss FM, începând cu ora 10 la o nouă ediție de Fresh Top 40. Și după ora 14 ne vedem pe Kiss TV. Să aveți un weekend minunat! Almud sunt! Bye, bye! We'll be right back.